Wojtka Budzi. Dokładnie tak, minęła czwarta, czyli zaczynamy się budzić, rozbudzać i pobudzać. Dzisiaj trzeba tak trochę więcej siły. Po pierwsze, to jest poniedziałek, po weekendzie jest zazwyczaj trochę trudniej. Po drugie, to dzisiaj pogoda nas rozpieszczać nie będzie. Do szóstej w audycji w rolach głównych Iron Maiden i 2+1. Na razie jednak w trójce rock'n'roll. Na dobry początek. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Radia słychać od rana pozytywne nastawienie. Prawie 9 minut po czwartej, trójka budzi klasyka reggae przed momentem na dzień dobry, czyli Bob Marley. Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz, tak kiedyś powiedział. To teraz zmienimy klimat i będzie taka siła heavy metalu, bo Bruce Dickinson, głos ten wiodący, podstawowy Iron Maiden, kończy dzisiaj 65 lat. To posłuchajmy fragmentu siódmej płyty Iron Maiden, czyli Seventh Son of the Seventh Son w programie trzecim. program Trzeci Polskiego Radia. na mojej prywatnej liście ulubionych utworów Republiki, no bardzo wysoko w programie trzecim, rewelacyjnie Obcy Astronom. 20 minut po czwartej, wschód słońca za 45 minut, a może lepiej nie widzieć pogody za oknami. Jeszcze może tak oczu nie otwierać. W Warszawie na Myśliwieckiej pada takie gęste, małe kropelki. Absolutnie nie zachęcają do tego, żeby się ruszyć, ale proszę Państwa, o pogodzie to powiemy sobie za kilkanaście minut. Na razie rocznica urodzin Janusza Kruka, czyli lidera 2+1, już to słyszymy. 77. No to właśnie, nadal z lat 80. Polska 2+1 i ten niesamowity klimat. Przede wszystkim za sprawą śpiewającej Elżbiety Dmoch. Śmieszna rzecz. Moje ja. Najbliższe mi. Niejasne coś. Co w każdym tkwi. Z lat, gdy słowo przyjaźń miało jeszcze treść i sens, kiedy miłość była prostym drgnieniem serc, tamto moje ja, jeden zwykły dzień, jak najgłupsza rzecz, zginęło mi gdzieś, tamto moje ja. Jeden zwykły dzień opuściło mnie. Żebyś tylko skamlał.

pogoda dziś taka, że mając wolne, to właśnie na przykład Coffee and TV, chociaż na dzień dobry to lepiej Coffee, program Trzeci Polskiego Radia, 22,5 minuty do piątej. Mokro i chłodno dziś, jakby jesień już się niestety anonsowała, od czasu do czasu przejaśnienia i trochę słońca, ale proszę Państwa, na sucho to nam dziś nie ujdzie, no wszędzie będzie kropić, nad morzem najwięcej ciemnych chmur, opady obfite i tylko maksymalnie 16 stopni na południu, jeszcze chłodniej Katowice, Zakopane, z tego co widzę, maksymalnie 13, najcieplej dzisiaj w Warszawie 20 na termometrach. To tak w temacie pogody już sobie gramy, ale wbrew pozorom pogodnie. No przynajmniej tak brzmi ta wersja. Ain't no sunshine, Alice House Family. Teraz w programie Trzecim Polskiego Radia. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no more. Anytime goes away. I know. Hey, I oughta leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. In this house this ain't no home. Anytime she goes away. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime. Oddzielaj nas. będziesz się chwiać. A kiedy przyjdzie już czas, my zburzymy cię i zbudujemy przepiękny pałac. On jest naszym snem. Tak, właśnie Trójka Budzi, tak z marszu Klimat, tekst do słuchania z gęsią skórką, ściana Aja RL. To takie przypomnienie, że ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów. To teraz, proszę Państwa, tak prosto z mostu z okazji urodziny Bruce'a Dickinsona, 65. w programie trzecim Iron Maiden. Tym razem fragment płyty Number of the Beast. Jest okazja, słuchając na dzień dobry Trójki, uzupełnić żelazo w organizmie. Sands of time for me. 6 minut i będzie piąta. Bruce Dickinson, wokalista, pilot, scenarzysta, aktor, właściciel firmy i to tylko między innymi człowiek, który leci przez życie z ogromną pasją, świętuje dziś 65. urodziny. Janusz Kruk z 2 plus 1 zmarł mając zaledwie 45. Wielka miłość Elżbiety Dmoch, zmarły w 92 roku. No i pozostała ta pustka, żale, smutek i ból, a śpiewali, no właśnie, że nic nie boli. To teraz 2 plus 1, a później jeszcze z lat 80. z Polski nieczęsto się słyszy, ale w programie trzecim pamiętamy, będzie L4, Superpara. Kto chce krzyczeć, kto dziś ochotę ma jeszcze podnieść głos? Kto się żali, komu odbiera smak zdeptanej mrówki piękny los? Nic nie boli, tylko chłód. Nic nie boli, ani ciut. Nic nie boli, aż to dna. Poza tym wszystko gra. Nic nie boli, żadna myśl nie gra roli wczoraj, dziś. Nic nie boli, słowo, gest. I wreszcie dobrze jest. I wreszcie dobrze jest. Opada cicho groza, stygnie gniew. Łagodność jak narkoza wchodzi w krew. Przez małą chwilę ciąży głowa, brzuch. I wreszcie wolny krąży nad ciałem duch. Nic nie boli, można ciąć. Szarpać, kopać, deptać, kląć. Prosto w serce wychać nóż, bo wszystko jedno już. Nic nie boli, cisza trwa. Nie ma dobra ani zła. Nic już nie ma, zero, nul. To skąd być może? Być może ból. Wszystko jedno już. Nic nie boli, cisza trwa. Nie ma dobra ani zła. Nic już nie ma, zero, nul. To skąd być może ból? Nic nie boli, cisza trwa. Nie ma dobra ani zła. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ty masz chyba obie lewe.